मंत्र पाठ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः समश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। और हमने बहुगण वतुरति संख्या इस सूत्र को पढ़ लिया था और इसमें जो भी उदाहरण है उस सब की सिद्धि कर ली थी। रोन जी सब कर लिए थे ना सिद्धि? बता तो दिया था, सब छोटी बता तो दिया था। हाँ बता दिया था। अब आगे है स्नानता तट, क्या है? चलिए स्नानता तट सूत्र पर विचार करते हैं। स्नानता आकारांत स्त्रीलिंग स्नानता शब्द तस्मा विभक्ति एक वचन षट सकारांत सकारांत स्त्रीलिंग ही यहाँ पर ले लेंगे क्योंकि जो है संज्ञा होती है संख्या की, इसलिए स्त्रीलिंग ही लीजिए। तो सकारांत स्त्रीलिंग षट शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन एक बार फिर स्नानता आकारांत स्त्रीलिंग स्नानता शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन षट सकारांत मूर्धन्य सकारांत स्त्रीलिंग षट शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। अब जो है हालांकि मैं सकारांत बोल रहा हूं और मेरे मस्तिष्क में जो सकारांत आ रहा है वो हम षट जो है छह मान करके, परंतु यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर टकारांत ही मान लीजिए। मेरे ध्यान में आया, म्यूट कर लीजिए जी, बालबोध जी म्यूट कीजिए। सकारांत ही मानिए, सकारांत मत मानिए क्योंकि षट नाम है, यानी कि षट छ के लिए है, इसलिए यहाँ पर षट नाम इसलिए टकारांत ही इसको कीजिए तो अच्छा रहेगा। तो टकारांत स्त्रीलिंग षट शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। अब समास नांता में सच मूर्धन्य सच हलंत सच ऋणश्च इति स्नौ और स्नौ अंतौ यस्याः स्नौ अंतौ यस्याः साष्णांता द्वंद्व गर्भो बहुव्रीहि समास है। द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि समास ये बोल रहा हूं। ये जो है सच नश्च इति स्नौ स्टू से न कोण हो गया स्णौ और स्णौ अंतौ यस्याः साष्णांता द्वंद्व गर्भ बहुव्रीहि हो गया। ऊपर से संख्या की अनुवृत्ति आ रही है तो संख्या विशेष है स्नांता विशेषण है तो इसमें तो द्वंद्वांत द्वंद्वादो श्रुए मानम पदम प्रत्येकम अपि संबध्यते तो अंत का संबंध स के साथ भी है न के साथ भी इसलिए क्या हो गया सकारांता और न का बंध हुआ नकारांता। अलग अलग करेंगे तो सकारांता नकारांता च संख्या षट संजिका भवती सकारांत और नकारांत वाली संख्या षट संजक होती है। सकारांत और नकारांत वाली संख्या क्योंकि बहुवचन है तो बहुवचन है क्या बोलते हैं बहुव्रीहि है इसलिए वाली अर्थ हमने कर दिया तो सकारांत और नकारांत वाली संख्या षट संजिका होती है षट संज्ञा वाली होती है। अर्थात सकारांत और नकारांत संख्या शब्द की षट संज्ञा होती है ये अर्थ हुआ। तो सकारांता नकारांता च संख्या षट संजिका भवती या स्नांता संख्या सत्संजिका भवती स्नांता है ही उसमें संख्या ले आइए तो स्नांता संख्या सत्संजिका भवती और अर्थ यही होगा कि अंत का संबंध दोनों के साथ है इसलिए सकारांत और नकारांत को सकारांत और नकारांत वाली संख्या सत्संजिका होती है इसका अर्थ हुआ। अर्थ सभी को समझ में आ गया जी सकारांत वाली जैसे हो गया शस नकारांत वाली हो गया पंचन सप्तम नवम दशम ये सब नकारांत वाली संख्या नकारांत संख्या है और शस जो है छह अर्थ करने वाला शस मूर्धन्य ष तो सकारांत वाली संख्या सकारांत संख्या। तो सकारांत और नकारांत संख्या जो है सकारांत संख्या और नकारांत संख्या सत्संजिका होती है। सभी को समझ में आया जी अर्थ समझ गए माने पंचन नवन सप्तम माने पंचन सप्तम नवन दशन तो ये सब जो है इसका नाम है संख्या माने इसका नाम है षट ये संख्या तो है ही तो इसका नाम है षट और ऐसे शस जो छह का वाचक है शस उसका नाम भी है षट। समझ में आया जी द्रोण जी समझ गए और गुरुकुल वाले समझे अजी बालबोध जी समझ में आया मैंने सकारांत शब्द और नकारांत जो शब्द है सकारांत संख्या और नकारांत संख्या का नाम सट है सकारांत वाली संख्या नकारांत वाली संख्या समझ गए? अब जो है इसका उदाहरण जैसे है षट तिष्ठन्ति, ये इसका उदाहरण है, पंच सप्त अष्ट नव दश, ये सब उदाहरण है। तो आइए षट तिष्ठन्ति करें, षट तिष्ठन्ति माने छह ठहरते हैं, बैठते हैं, ये सब अर्थ हो गया। तो षट, तो षट की सिद्धि, इसका मूल शब्द है शस, माने मूर्धन्य ष और मूर्धन्य ष हलंत, शस। और शस की जो है प्रातिपदिक संज्ञा, अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा, और पूर्ववत जो है यहां प्रातिपदिकात के अधिकार में पूर्ववत जो है स्वादपत्ति कर दीजिए, और शस जो है बहुवचन है इसलिए छेकावाचक, इसलिए जस ले आया, पूर्ववत शस जस। अब शस जस है, इस स्थिति में जस को मान करके शस की अंग संज्ञा है, यस्मात् प्रत्यय विधि सदादि प्रत्यंगम, जिस धातु या प्रातिपदिक से प्रत्यय का विधान किया जाता है उस प्रत्यय के परे रहते तदादि की अंग संज्ञा होती है। तो यहाँ पर शस प्रातिपदिक से जस प्रत्यय का विधान किया गया है, तो इस जस प्रत्यय के परे रहते जो तदादि है शस, उसकी अंग संज्ञा हुई, और अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला, और इस अंगस्य के अधिकार में षड्भ्यो लुक, ये सूत्र लगा है, निकाल लीजिए 7.1.22 सप्तम अध्याय प्रथम पाद का 22वां नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। सात एक बाईस निकाल लिए जी, षड्भ्यो लुक, ये तो षड्भ्यः शकारांत पुंलिंग शश शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन, लुक ककारांत पुंलिंग लुक शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन। अब इसमें समास नहीं है, शश का षड्भ्य बनता है वैसे, और षट का भी षड्भ्य बन जाएगा यदि ये षट संजक है, इसलिए यहां पर टकारांत ही मानिए, सकारांत पुमलिंग षट शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन, और लुक ककारांत पुमलिंग लुक शब्द प्रसंग एक वचन, ये टकारांत ही मानिए, क्योंकि ये षट छे का वाचक ने षट नाम है। तो इसमें अनुवृत्ति आ रही है, अंगस्य का अधिकार चल रहा है, और इसके ऊपर सूत्र है 7.1.20 नंबर सूत्र है, जस शशोह श्री, इससे जस शशोह की अनुवृत्ति आ रही है, जस शशोह की अनुवृत्ति आ रही है, तो पंचमी है, तो अर्थ क्या हो गया जी, षड संज के भ्य अंगे भ्य, षट संजकेभ्य अंगेभ्य, परयो जशो, क्योंकि जशो ये द्विवचन है, जशो वो षष्ठी व्यक्ति द्विवचन, इसलिए परयो हो जाएगा द्विवचन में, षष्ठी द्विवचन। तो षट संजकेभ्य अंगस अंगेभ्य परयो जशो स्थाने लुक भवति, जस्टस को लुक हो, जस और सस के स्थान पर लुक आदेश हो। तो यहां पर पूरे के स्थान पर हो गया। ये जो सस शब्द के आगे जस है तो ये सट संजक अंग है। मैंने सट क्या है, स्नानता सट। सकारांत और नकारांत वाली जो संख्या, सकारांत और नकारांत जो संख्या है उसकी सट संज्ञा हुई है। तो ये सकारांत है इसलिए सस की सट संज्ञा हुई। तो ये सट संजक जो प्रातिपदिक है, सट संजक जो अंग है या सट संजक जो प्रातिपदिक है, ठीक है, सट संजक जो अंग है उससे परे जस के स्थान पर लुक होगा। तो जस के पूरे अनेकाल से सर्व सब के स्थान पर लुक आदेश होगा, इसलिए पूरा अर्थ हो जाएगा सट संज के भ्य अंगे भ्य परयो जस सशो सर्वस्य जस सशो जस सस के सबके स्थान जस सशो सर्वयो स्थान लुक होती सभी मैं जस सस सभी के स्थान पर लुक आदेश होता है। अनेकाल से सर्वस्व अनेकाल और जो सबके स्थान पर होता है तो अनेकाल सित सर्वस्य अनेकाल और सित सबके स्थान के स्थान पर जो आदेश होगा वह सबके स्थान पर होगा। तो जस सस के स्थान पर यहां पर हो रहा है इसलिए सबके स्थान पर वह आदेश होगा। हालांकि यहां पर अनेकाल से सर्वस्य जो है उसका अर्थ है कि अनेकाल से चयु आदेश सो सर्वस्य स्थाने भवति। तो यहां पर जो है ये लुक आदेश कहा है, अनेकाल से मने स्थान षष्ठी निर्दिष्ट स्थाने यो आदेश उच्यते। यदि वह आदेश अनेकाल और सिद्ध है तो सबके स्थान पर होता है। तो यहां पर नहीं लगेगा, मैंने गलत बोल दिया। यहां पर लुक जो है अनेकाल से नहीं लगे, सीधे जस और सस को लुक होता था। जस को लुक हो गया, सस को लुक हो गया, लुक आदेश हो गया। यहां पर अनेकाल से सर्वस्व लगाने की आवश्यकता नहीं है। गलत मैंने बोला, गलत बोल दिया, सॉरी। तो अर्थ होना चाहिए कि सर संज के भ्य परयो जस ससो स्थान लुक भवती, सर संजक से परे जो है जस और सस के स्थान में लुक आदेश होता है। लुक क्या है, प्रत्यय से लुक स्वरूप, प्रत्यय के आदर्शन का नाम लुक है। और ये भी सट संजक सूत्र, तो सट संजक क्या है तो हमने कह दिया कि स्नानता सट सकारांत नकारांत जो शब्द है उसकी सट संज्ञा है। तो इससे आगे जस का लुक हो गया तो शस रहा। अब शस की जो है प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण मान करके, प्रत्यय लोपे सती प्रत्यय लक्षण का प्रत्यय से मैंने प्रत्यय के लोप होने पर प्रत्यय को लक्षण मान करके प्रत्यय से लक्षणम कार्यम भवति, प्रत्यय लक्षणम कार्यम भवति। तो यहां पर जस का लोप हो गया है तो प्रत्यय के लोप होने पर ही प्रत्यय को लक्षण मान करके यहाँ कार्य हो जाएगा। क्या सुप्तिंगंतम पदम, सुबंत और तिंगंत की पद संज्ञा होती है तो यहाँ पर सुबंत ये हो गया। और पद संज्ञा होने से पदस्य का अधिकार चला और पदस्य के अधिकार में झलाम जशोन्ते, ये सूत्र पढ़ाया हूं कि नहीं आप लोगों को जी? पाती जी ये सूत्र पढ़ाया हूं कि नहीं, झलाम जशोन्ते? अच्छा, गुरुकुल वाले से पूछते हैं, आप लोगों को पढ़ाया हूं कि नहीं झलाम जशोन्ते जी? झलाम जशोन्ते इस प्रथमावृत्ति पाठ में कहीं पढ़ाए हैं पीछे क्या? एक तो झलाम जशी है, एक है झलाम जशोन्ते। चलिए, नहीं यदि आपको याद है तो निकाल लीजिए, आठवा अध्याय दूसरा पाद का 39 नंबर सूत्र निकालिए। आठवां अध्याय दूसरा पाद का 39 नंबर सूत्र निकालिए, 39 दशम पे निकाल लिए। तो झलाम लकारांत पुबलिंग झल शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन, जशह सकारांत पुबलिंग जश शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन, और अंते अकारांत नपुंसक लिंग अंत शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। इसमें अनुवृत्ति जो है पदस्य पदार्थ, तो पदस्य की अनुवृत्ति आ रही है, तो अर्थ क्या हो गया, अंते माने अंते का मतलब हुआ पदस्य अंते, अंते क्योंकि पदस्य का अधिकार चल रहा है इसलिए पदस्य अंते ऐसा हुआ, पदस्य अंते झलाम जश भवंती ऐसा हुआ, पदस्य अंते झलाम जश भवंती, पद के अंत में झलों के स्थान में जश आदेश हो जाता है। तो यहां पर जो है पद का अंत है ही प्रत्यय प्रत्यय सुप्तिंगण से पद संज्ञा हुई तो पदांत हो ही गया, तो पद के अंत में झल को जश, तो झल जो श जो है झल है, झल माने जब घटत जब गढ़ हल, तो ये झ से लेकर के हल के ल तक जितने भी हैं सब जो है झल है, उसमें सर भी आता है उसमें भी आ गया, तो इसलिए झलों को जस होता है पद के अंत में, तो यहां पर जस हो गया। तो जस क्या है, सौ के साथ जस क्या हो जी, स्थानांतरतम प्रसंग सती सदृशम आदेश, तो यहां पर झल जो स है उसके स्थान पर जस आदेश हो गया, तो स्थानांतरतम जो है तो स का स्थान है तो मूर्धन्य मूर्धा, और जस में जब गढ़ दस में ड का जो है मूर्धन्य स्थान है, तो इसलिए श के स्थान पर ड हो गया, हो गया षड तिष्ठन्ति, षड तिष्ठन्ति, अब जो है तो षड तिष्ठन्ति, अब वावसाने एक सूत्र है, इसका अर्थ है कि अवसान में वर्तमान झलों को जो है चर आदेश होता है विकल्प से, ये 8455 नंबर सूत्र है, अष्टम अध्याय चतुर्थ पाद का 55 नंबर सूत्र, ये पढ़ाया हूं कि नहीं, चलिए जी, वा वसाने, वा 8455 नंबर सूत्र है, वा वसाने निकल लीजिए, निकल लीजिए, वा वसाने वा अव्यय पद है, अवसाने अकारांत नपुंसक लिंग अवसान शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, अनुवृत्ति जो है अभ्यास चर्चा से चर की अनुवृत्ति आ रही है, झलाम जय झसी 852 नंबर जो सूत्र है उसे झलाम की अनुवृत्ति आ रही है, तो अवसान में जलों को विकल्प से चरगत होता है, अवसान अवसाने झलाम विकल्पे न चरादेशो भवति। तो यहां पर जो झल जो ड है उसको विकल्प से चर हो गया, तो स्थानांतर प्रम से वही जो है चौटा तो ट हो गया, ड को पुनः जो है ट हो गया। तो डकारांत भी होता है, टकारांत भी मिलता है। तो षड तिष्ठन्ति तो यहां पर जो है ड को ट हो गया तो षट हो गया, विकल्प से कहा तो षट तिष्ठन्ति षड तिष्ठन्ति ये दोनों बनता है। इसी प्रकार षट पश्य छह व्यक्तियों को देखो तो षट पश्य तो षट पश्य में भी कोई विशेष नहीं है, वैसे ही हो जाएगा षट की सिद्धि। ये जो पूर्वत ही जो है षट इत्यादि जो विभक्ति है, जैसे जस को लोप कर दिए थे लोप कर दिए, वैसे ही लोप कर दिए हैं। तो यहां पर षट पश्य हो गया, छह व्यक्तियों को देखो, इसमें कोई विशेष नहीं है। अब आगे पंचम सप्तम नवम दशम, ये नकारांत प्रातिपदिक है, नकारांत संख्या वाक्य शब्द है और इसके भी बने पंचम शब्द से जस ले आइए, पंचम शब्द से आगे जस ले आइए पूर्वत, पंचम सप्तम नवम दशम इत्यादि जितने भी प्रातिपदिक है। तो इस पंचम से आगे पंचम के आगे जस ले आइए, जस को मानकर के पंचम की अंग संज्ञा है, अंगस्य का अधिकार चला और अंगस्य के अधिकार में एक सूत्र है न लोपः नहीं, अंगस्य का कोई अधिकार होने पर भी कोई कार्य नहीं है, कोई कार्य नहीं है। तो वो अंग संज्ञा करे या न करे यहाँ पर कोई कार्य नहीं है। तो यहाँ पर बस ये जो पंचम सप्तम नवम दशम ये जो प्रातिपदिक है तो इस से आगे पंचम के आगे सप्तम के आगे अष्टम के आगे नवम के आगे दशम के आगे जो जस है उसको षड्भ्यो लुक जो है पूर्व जैसे किए थे सत्संजक, जो प्रातिपदिक है सत्संजक जो है उससे आगे दस और सस का लुक हो गया है। तो यहां पर पंचम सप्तम अष्टम नवम दशम रहा। और जब पंचम है प्रत्यलोपे प्रत्यलक्षणम मान करके यहां पर न लोप प्रातिपदिकांतस्य तो यहां पर न लोप प्रातिपदिकांतस्य प्रातिपदिक पद के अंतिम जो नकार है उसका लोप होता है। तो यहां पर पंचम सप्तम इत्यादि जो है इसमें न का जो है लोप हो गया, तो पंच सप्त अष्ट नव दश ऐसा बनता है। तो ये हमने पंचम सप्तम अष्ट नवम दशम इत्यादि की सिद्धि कर दी। समझ में आया सभी को? न लोप प्रातिपदिकांत से पहले बताया हूं कि नहीं बताया हूं? बताया हुआ हूं शायद लग रहा है। चेता इत्यादि किसी ने बताया होगा, बताया हूं ना जी। हाँ, तो पंच सप्त नव दश, तो ये सभी नकारांत है और उस नकारांत का लोप हो गया तो पंच सप्त अष्ट नव दश ये रूप बन गया। समझ में आया, सभी समझे जी? गुरुकुल वाले समझे? गुरुकुल के विद्यार्थी समझ गए? आगे चलिए जी। अब जो है स्नानता सत के बाद जो है दति च, दति इकारांत पुंलिंग दति शब्द प्रथमा एक वचन च व्यपद, इसमें दति च में जो है दति तो प्रथमा एक वचन है, चौव्य है, अनुवृत्ति ऊपर से षट की आ रही है, संख्या की आ रही है, और दति प्रत्यय से प्रत्यय ग्रंथ अंत ग्रहण हो, इसलिए दति प्रत्यांता ऐसा हो गया, दति प्रत्यांता संख्या। तो सत और संख्या तो क्या हो गया, दति प्रत्यांता संख्या सत संज्ञिका भवती, ये अर्थ हो गया। दति प्रत्यांता अर्थात दत्यंता संख्या सत संज्ञिका भवती, तो इसका उदाहरण है कति तिष्ठन्ति कति पश्या, ये इसका उदाहरण है। इसका सभी को समझ में आया जी? सकारा मैंने दति प्रत्यांत जो है तो कति दति प्रत्यांत, दति प्रत्यांत संख्या का नाम षट है, दति प्रत्यांत शब्द की, दति प्रत्यांत जो शब्द है उसकी संख्या संज्ञा होती है। तो आइए कति की सिद्धि करते हैं। कति का सिद्धि हालांकि हमने पहले कर दिया था, कति की सिद्धि हमने किया था कि किंकि जो है अर्थात प्रत्यय प्रातिपद क्रम से प्राप्त संज्ञा हो जाएगी और ज्ञाप प्रातिपद के अधिकार में जो है तो किम और दति है, किम संख्या परिमाण दति च प्रत्यय परश्च, तो यहाँ पर दति प्रत्यय हो तो किम दति अनुबंध लोप किम अति, तो यहाँ पर किम दति अनुबंध लोप किम अति हो गया। अब फिर यहाँ पर जो है किम के जो टी भाग जो है का लोप हो गया है, टे सूत्र से हमने पहले बताया हुआ है, और फिर जो है मिला देता अति नंबर जम, तो यहाँ पर किम के जो इम भाग है टी भाग है उसका लोप हो गया तो क अति कति बन गया। अब कति जो बना है कति जो है कति से आगे दस ले आइए और कति की दति प्रत्यांत होने से इसकी संख्या संज्ञा हुई, संख्या संज्ञा होने से जो है दति तो से जो संख्या संज्ञा हुई और संख्या संज्ञा होना से होने से हुआ कि सद्यो लुक, दति प्रत्यांत की दति सॉरी में गलत बोलती है संज्ञा, दति प्रत्यांत संख्या की सट संज्ञा होने के कारण सद्यो लुक लुक सट संज्ञक जो प्रातिपदिक है, सट संज्ञक जो अंग है उससे परे ये जो है सद्यो लुक से जो है लुक हो गया। और कति का कति ही रह गया, कति का कति ही रह गया। और इसका जो उदाहरण है कति तिष्ठन्ति कति पश्यबसोई है और कुछ नहीं है, कितने ठहरते हैं कितने रहते हैं, कितने को मन कति पश्य कितने को देखो, तो इसमें कोई विशेष नहीं है, गति च है। सभी को समझ में आया गति का? अजय गुरुकुल वाले को समझ में आया? अजय पालबोध जी अब आगे चलिए। अब आगे है तत्वतु निष्ठा, तत्वतु निष्ठा, तत्वतु तत्वतु उकारांत पुमलिंग तत्वतु शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन, और निष्ठा आकारांत स्त्रीलिंग निष्ठा शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन। समास है तस्तवतुश्च तिक्तक्तवतु तृतयुग्म, तस्तवतुश्च इतिक्तक्तवतु तृतयुग्म। तो बहुत ही सरल अर्थ है ये, तो समास में तक तस्तक्तवतु सक्तक्तवतु इतिक्तक्तयुग्म था, तक्तवतु प्रत्ययो निष्ठा संजको भवतः, यह अर्थ हो गया तक्तवतु प्रत्ययो निष्ठा संजको भवतः। त और तवक्तु जो प्रत्यय है उसका नाम निष्ठा, त और तवतु जो प्रत्यय है इसका नाम निष्ठा है। और इसका उदाहरण है पठितः पठितवान, चितः चितवान, स्तुतः स्तुतवान, भिन्न भिन्नमान, पक्वः पक्ववान। तो ये हमने चितः चितवान, स्तुतः स्तुतवान, भिन्न भिन्नमान इत्यादि की स्थिति पीछे कर दिए हैं। पठितः पठितवान, इसमें जो विशेष है पठ धातु से जो त प्रत्यय किया, निष्ठा प्रत्यय किया, निष्ठा निष्ठा क्या तवतु निष्ठा, तो पठ धातु से त प्रत्यय किया या तवतु प्रत्यय किया। तो अब यहां पर जो है बस त जो है आर धातु के, इसलिए आर धातु का सेड वाला दे से बलादी आर धातु को के स्थान में इटागम होता है, ये आधात कसरा दे पहले हमने पढ़ा दिया हुआ है, तो इसमें बस इतना ही है, इटागम हो गया पठ इतः पठिता हो जाएगा, ऐसे पठितवान चितवान इत्यादि की तरह। अब ऐसे डू पचस पाके माने निष्ठा है, तो निष्ठा के तो निष्ठा है बता ही दिया था। अब जो है पक्वा है जैसे, तो पक्वा माने पकाया हुआ, तो पच धातु है, पच धातु से त प्रत्यय किया, और त प्रत्यय पच धातु से त प्रत्यय किया। अब उसके पश्चात जो है पच पच और त अनुबंध लो त पच त, यहां पर चोह कु इस सूत्र से च को क हुआ है, तथा पचो वह जो सूत्र है उससे निष्ठा के त को भी वह हुआ है। तो आइए हम इस दोनों सूत्र के अर्थों को जानते हैं। चोह कु पहले बताया हूं कि नहीं बताया हूं ना, नहीं चजो कु घिन्न तो बताया हुआ हूं, चोह की सैन नहीं बताया हूं। 8-2-30 नंबर सूत्र है, अष्टम अध्याय दूसरे पाद का जो है पीछे बताया था चोकू, बताया हुआ हूं ना जी, बताया हाँ, तो चबर को कवर होता है, तो सवर को कवर्ग हुआ तो सन्नतम से जो है च को क हुआ तो पक हो गया, पच को पक हो गया। और त है एक सूत्र है पचो वह, तो पक प्लस त है तो पचो वह निकाल लीजिए। आठ दो, आठ दो 52 नंबर सूत्र है, अष्टम अध्याय दूसरे पाद का 52 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। 52 नंबर सूत्र है, निकाल लिया आप लोगों ने पचो वहां। पांच दो ये 52 नंबर सूत्र है। पचह जो है सकारांत पुमलिंग पद पंचमी व्यक्ति एक वचन, वह अकारांत पुमलिंग वह शब्द दसवां व्यक्ति एक वचन, पचह पंचमी वह प्रथमा। तो अर्थ क्या बन गया जी, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है पचो वह जो है उसमें ऊपर से जो है एक सूत्र रदाभ्याम निष्ठातु न पूर्व से 14, उसमें से निष्ठाता की अनुवृत्ति आ रही है, इसमें निष्ठाता की अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ बन गया जी, क्या अर्थ बन गया, अर्थ बन गया पचह हाँ नहीं पचह होने डू पचस पाके, सॉरी डू पचस पाके, पचह पंचमी हमने निर्णय किया था, इसलिए पचह डू पचस पाके इतने तस्मात, और पंचमी होने के कारण तस्व त्रस उत्रस आ ही गया। तो डू पचस पाके इतने तस्मात उत्तरस्य निष्ठातः, ऊपर जो निष्ठातः की जो है निष्ठातः की अनुवृत्ति आ रही, जो अनुवृत्ति आ रही है तो वहां पर तस्सी विभक्ति है। तो अर्थ हो गया कि दुपचस पाके इत्ये तस्मात उत्तरस्य निष्ठा सकारस्य स्थाने, निष्ठा सकारस्य स्थाने वो करा दे सो भगवती। तो यहां पर जो है पच जो है पक्व बनाने में पच है, इस पच से उत्तर निष्ठा का तकार है, निष्ठा क्या तत्वतु निष्ठा तत्वतु, तो निष्ठा के जो तकार है उसको वकार हो गया, तो पक व और पूर्व सात्पति का जो पक्व ऐसा बन जाएगा। तो पक्व ऐसे ही पकवान बन जाएगा, बस इसमें कोई और विशेष है नहीं, ये पूरी की सिद्धि हो गई, पीछे हमने पढ़ा दिया था, अब उसको जो है आपको अभ्यास करना है। समझ में आ गया, आगे चले, आगे है सर्वादीनि सर्वनामानि, सर्वादीनि इकारांत नपुंसकलिंग सर्वादि शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन, सर्वनामानि नकारांत नपुंसकलिंग सर्वनामन शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो समास अब इसमें सर्व आदि ही येषां ते, सर्व आदि ही येषां तानि इमानि सर्वादीनि, तो यहां पर सर्व आदि ये शाम तानी मानी सर्वादीनी, सर्व आदि अव्यव है जिनके तो सर्वादी गण है, गण पाठ में देखेंगे आपको पता चलेगा, काशिका वृत्ति में भी जो है आप गण पाठ में देखिए या काशिका वृत्ति में सूत्र पर देखेंगे तब भी पता चलेगा कि सर्वादी गण क्या है। तो सर्वादीनी शब्द रूपानी सर्वनामानी भवंती, सर्वनाम संजकानी भवंती, ये अर्थ हुआ कि सर्वादीनी शब्द रूपानी, सर्वादी जो शब्द रूप है, सर्वादी जो शब्द है उसकी सर्वनाम संज्ञा होता है। इसलिए सर्वादीनी शब्द रूपानी सर्वनाम संजकानी भवंती, सर्वादी शब्द रूप सर्वनाम संजक होते हैं। तो यहां पर जो है सर्वादी की सर्वनाम संज्ञा हो गई, सर्वादी शब्दों की सर्वनाम संज्ञा हो गई, सर्वादी गण में पढ़े हुए जो शब्द है उसकी सर्वनाम संज्ञा हो गई। और इसका उदाहरण है सर्वे, सर्वस्मयी, सर्वस्मा, सर्वस्मिन, सर्वेशाम, सर्वकः, विश्वे, विश्वस्मय, विश्वस्वात, विश्वस्मिन, विश्वेशाम, विश्वकः। तो इसकी सिद्धि जो है हम कल करेंगे, आज इतने ही रहने देते हैं। आप लोगों को यदि कोई पीछे वाला प्रश्न कोई हो तो पूछ सकते हैं, किसी तरीके का प्रश्न है, नहीं है तो मंत्र पाठ करें। चलिए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते।